او الكلمه لفظا وزعال معنى مفرد الكلمه تسموت روي چه دري كلمه ديو دا الف لام دا او بل كلمه او بل تل دا تير بیا پا الف لام ايش خبره مشه تیرا شوی واتول ایس خبره پا دا کلمون شنو دا کلمون شه اختلاف بعضی وی چی دا ها جمع با سرکی دا کلمون جمع دا کلمت هم دا و بعضی وی چی نا دا جمع نو دا اسم جنس دا سرکی دا اسم جنس اسم جنس ایغه تولا شی چی پلش کی آئے اطلاقی شی پا دیرے آ پا یوی آتی شی پا دوی آتی شی پا اولاسی آتی شی پا شلی آتی شی چیشتا کنا پا قلیل و پا کثیر ٹھولے بندے اطلاقی شی و جمع ایغه تولا شی چی آہا پا دری یا پوخا دی دری نا تی مند اطلاقی شی پا یو پا دوی بندے اطلاق تکی شی چیشتا کنا ندا چی کن دی بازی وی چی دا حال کلمون سشای نا دا جمع دو او بعض یہ رہی چنا داتا ہے چکن دی اس میں جینس کا جا پکالیو کو کسی چولے مجھے سکے جکن دی اطلاع دیش او دا تیر چے دو دا تیر دا خود ہے تے وحدت تے پورا سی چاہ دے پورا سی یہ اولی دے پورا تیشا کھانا تے چاہ دے پورا سی تے وحدت تے پورا سی وہ دے کھانا نامی دا سی ایسے دیکھنا بارا الکلمت پا دیکھ شدائی پر اولا ردی چی تو سیدار زاکڑا چی دال کلمت شاہ علی اسلام دا بیا اسمی بھی یاد اچھ رہا ہے خرسی بھی تشوہ کھانا وہ بیا چی خرسی بھی یاد اچھ رہا ہے جنسی بھی یاد ہے استغراقی بھی یاد ہے حد خارجی بھی یاد ہے حد دینی بھی تشوہ کھانا ندا اتاد مدو والدے جی چی دا چکنے بدے کھانا کہ علی اسلام اسمی شی یاد آنا خواہی دے جی سکتے و که الافلام خرطیشی پا دالیتان خرطیشی جی کنگی برای کانا جنسیانو سایی دیجی استغراتیانو سایی دیجی آده خریجیانو سایی دیجی و آده زینیا نسایی داد یوانو سایی دیجی نماز خاصلی داشتو چیز پا دال کلمات مدالی اسلام رو رو دالی لور سایی دکت چکو یاد اسمی رو یاد سایی خرطیش و دا یوانو سایی دیجی خاصل میں روپے دیجی اسمی ویلن صحیح تھی اسمی خلدہ کھنے سے رہے جی چاہ ہمیس تو سویلی چاہ پچادہ خیرے جی قسم فائل یا قسم مفہول یا قصیبت ہے و بنا بر اختلاف و دا کلمات ہم چکم دے پتا کھنا دا خون نیسم فائل دا نیسم مفہول دا قصیبت ہے مشاہ دا خو یویانا دا نیسمی خو خود میں آخو زکر نصحیح تھی جی بری کھنا و خرفی سے آخا نصحیح تھی زکر چا خرفی چی ویابی سے رہی جنسی بھی اجنسی نسائی کیجی زکر چی پالی اپنا بجنسی سر مشنو سویدی بھی چی پیسر اشاراوی چاہتا چکن دی اے نفس ماہیت و نفس چاہتا حقیقت تو مدخول تا نمی ذکر قطع نظر دے چانا ہے وحدت ہو دے ہے خسرت نا قطع نظر دے چانا وحدت ہو دے اے وحدت ہو دے قصد لحاظ نیری پشی چکن دی اشاراوی پیسر سر چاہتا نفس ماہیت و حقیقت تا چکن دی نمی ذکر انا پیدا کنا و دل خو پدیش شر کلمه شو تی دو کنا تی خو یو ولید پر رسی تا نرسی ده کالی اسلام جنسی شی وی ده کنا ده ازا کنا ده چی پیجا خو شرایوی چاہتا ہے نفسی ماہیت بخیر دی چانا وحدتنا و دی بخیر دی چانا و دل خو تیل وقت پر شوگی دو کنا نیدار سرم نسی دو کنا دیو سرم نسی نپو بید و دانے کالی اسلام ایسا رایتی آنا سکا نسائی دیجی چالی اسلام ایسا رایتی آخو چاہتا ہے ماہیت پر زمان دے چاہ سے چھولے افراد ہیں نداز سے ویچے پیش ہو جیسا رفا شرابی چاہتا ہے اگر چھولے افراد ہیں تو دل کو تے چاہ دے پر اسے آخو دے وحدتی اوڑی دے پر اسے یہ بیا مولا خط دا کنے دا アプラスジマドカナトラプラドナゼレデパラシチンディハエステグラスウォテチャデパラシアフォデバトキウォリデパラシデビアフォンディレデレウディウシュマラファタカンダマラファタドフォディエリオベリワレフラムオベルダレファンセレキエディワジャンセクリバラバジャンドエムハチャレプラムセレキスペサフォシャラビチャタアプラディタチンディウダラコチンダタリスタチンのレカナタウン、ダカリモン、マーク、マーブタチンのタリフォディエジンスケジュー、タファーダフォネケジュー。レカナ。ベテランミズカリモトン、ダウサ、ロブズムダラモデカリモトン、タリフィカリティジンウタリフォディシャケジュー、ディジンスフォディマヘッケジュー、ディアファーディジンウダドデカレファンタフェラフィシー、ウレカナフェショファファーディタシャレイドフォタリティシャショウ、ダファーディショウ。エディヴァジャーディファンタレキンのサイズ。ワレフランアデハリジーレカナアハノサイズ。ワレフランファシシャレファンアデハリジーシーのレカナ。オレカナチェアセカチェアレファンラハリジーシーベフォダマナチェダフェザラファシャラリサーキンディエマウドホウマリンパカレシシャタモタカレモウハトプタウドタケチキンディダフェシャイノサチキンディチャーモタカレモウだってカリマンのチャムタカレン、ウモハトバーセリサー、パレシマリマリ、ウレカノアモラリ。なぜアルカリマトデラマラソタナ、チェルカリマトサマナ、チアカリマ、チェモトタソサラ、マリモド、ダマラリ、ウハランセラセキミパハリシラセマウダカリマノスタ、ウレカナ、ウレカナ、チャムタカリマトサマリマリ、ウワイモラリ。なれファンラハリビ、アンセイ。オペレーワレフラマデジニーレカナアホザカナセテリチャレフラマデジニーウミスウェリチャポコティチャシビナケレシビレカナウナカラモタダノワセテリウォトトアルカリモトモタダワカシュウアルカリモトワカシュウダロゾンウォザーダイハブロカシュウネダーレフランチティネネセイシュウネセセションアルティティティティティアハリシャナセハリティー、ジェンシサイティー、ユネセハリティー、ナデハリティー、ナデ、ポペレピタスリサン。ポペレピタスリサン。ベエレティングディタラのジョブダレチェドケダアルカリモトシアリフラン、ファフィディ、セスケディダ。ポパハリシジンシディ、セスケディ。ジンシディ。ポカティウエチビアパアリファン、ジンシディタラファシャラビ、ハナフセマヘトハキカタ。バヘデレハゼタナ。ヨワザキウォリウォデジェウォリノ。ウォデルコテチキンディプウォリダフォーナ。ベーデパラジョーダーシングルでカナチェドテクダレサミジンシューでテストモナファトンサザラ。ザケテーワーズテパラシューオリパラシュー。ウォーザテセケスモダ。ウォーザテジンシーダセケダ。ウォーザテノワイダ。ウォーザテシンフィダ。ウォーザテファラディダ。ウォーザテジンシー。ザカルヘイワンジンスモダンヘイワンジンスファどうだって人生だ。トロヒワンチダダ、ヨージンスタチン。おぼろはどてノワイ。だかいんさんのワンワンインさんのワンワシノワン。だいんさんじゅんだはトライワンノワブジン。チシュワカナ。だわだてノヒ。おぼろはどてセンフィダ。だかラジョロ、センフォンワイマ。だらジョーチダ、だぞんとブシャ、ヨーセンフタチン。チシュワカナ。おちんにおぼろはどてファルディダ、だかザイド。ザイドン、ウレカナシャフンワヘドン、ダシャフェヘ、ワヘッダ、ファルドンワヘドン、ダファルデヘ、ワヘッダ。ネワトトトファルベルケスマレティング、ジンシー、ノワイ、オスンティー、ティシャカナ。ネドテケダテチド、ダテチド、ダデシャデフォロド、デワタテジンシデフォロド、シャデフォロド、ウレカナ。ワタテジンシデフォロド、デアレフナビジンシー、ワタテジンシー、エディフノシモナファト、ダノスパラジン。アレフナージンシチューモナファタアリタサラジンでアイドワザティファルディサラジンウレカナウドラフチンダテチドダテディワザティチャデファラドエジンシデファラジンセプノダデフランエジンシーウデエテウシモナファタアハナシタジンダメダトレケダエタアドレドウレカナネカリモンシマハバラザカラカナオパテシャマサクラハバラザカジンウドテケダハアレフナモンデタアドレドアレフェリモトウレカナエディパラフォーシャチキンジョーゴシュチシファタンエザセイアレカリマトラウゾンダカリマヨラファタジ ダーハラファティクンディポロハクシェ、タリエレタルシェタルシェタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタリエルタプロモデルのチキンとバンド。とべれかな何サーフでやれてるプレナリー、ポディシャリー、デカリメオデラファブリッジ。シファカナ。ウチデクレナリー、ポヘレタナリー、デカリメオデラファブナリー。ラカザカジラハチキンでベレカナ、ワハ、プレナリーファソコン、ポタフチ。ダサナ、ダプレナフォー、ポヘレカリメオデラファブリッジ。アティフォーカリメオデラファブナカダオブラーチェゼゼゼチャナジェフレナリン、ラカデビチェラフェゼテロハアダキサン、ジャンルチェドナウトレラ、ダジャンルドナプリザナ、アインダチキンレカナ、ダヘルデフレナジェ。オブレレザチキンレカナ。オペフェラシチャタヴラシラファズ、マイアタラファズオデヘル、インサン。マイアタラファズオデヘル、アハサイ、シウヤイエフェラインサン。シュウエイヤーダーインサンハー。パシャバモンディーウエイキン。マイアタラフォーズオブヘルン、シタラフォーズオブエンサン、インウエイヤーラサイキンディー、インサンシンディー。オペレカナ、アカベモハマリビー、オカサイハー。モズウィー。モハマリビーオカモズウィー。カキカタニオカホコマネジ。キシュワカナ。エスメダザカマイアタラフォーズオブヘルインサンシンじゃあ、もう、フォーズのサンドウィッチに。あは、フェレカナル。あは、もう、モハマリウォーカー、モウディ。エマネデパイサー、ウォーザーシュワリオカマナ、デパラニウォーザーシュワリオカマナ、デパラニウォーザーシュワリオカマナ、ハキカタニウォーカー、ホクマネジ。ティシュワカナ。あっちゃ。エルゾタカヤ、モレタウィッチェ、プレステラフィチャタグラシ。マイタラフォーズオブヘル。インマルフォーズインサン。シマルフォーズインサンパシャバンディベラリー。アカサティマルフォーズインサンサティビモハマリビオカモズウィ。ハキカタニオカマルフォーズインサンヘカタニペレカナ。シフォーマリビエンミサンペレカナ。ラカマサンエンミサンセレブシモハマリビ。ラカダイ。インダムコ、マルフォーズインサンダー、ノーウィルカナ、ウダムマルインマナー、マネタパラバザ、ナレキン。ヤパテシチャイマイ、ダマイナダダムマルダチ。ティスパカナ。ナンザクラネマルフォーズインサンティンビハー、モモリビ、ウヤヘビ、モズリ、アマズミサル、ラカミサルカザラバザイゴン。ダラバマネタパラバザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザハキカタン、ハキカタンミサラダフェンパザラバ、ハキカタンダムフォーズインサンダカナ。ホクマン、ホクマンチキンディレカゼンチザイドンザラバ、サクウェイ。ザイドンザラバ。パハザラバシェザミルムササササダ。チャタビコホークワウナティジ。チャタジェダ。アハチキンディ。アハマルフォーズダ。ホカイカタンダダ。ザカタリキンディ。ホクマンダジェ。ハカタンテテレフォンナシワナ。ハカタンテレフォーズザイドンモノシャパザラバムノシャ。パザミルムドホーナシワ。ホクマンダジェ。エセディアナバラチェトセデロフティンデアハー、ロハイマナザカウセラヒマナマザカザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザザイトラザコワレデジンチェダルキリマトムクタダダサケダダパタキブシェ و د لغ دونه ساده چې دی خبر ده په ترتیب شي او خبر خملي په چانه ده مرتضا ده خبر خملي په چانه ده مرتضا ده او دغه کې د خمل نه صحیح دی زی ویل زکه چې د لغ دونه مصدر ده صحیح ده په ترتیب راځي څه ته ورشي ترتیب راځي ولا شي او دا خو مصدر ده دی او مصدر په سر کې وصل سر کې ده ها سر کې وسط جسم میں دیکھا نا وہ خمد صرف وسط پر ذات میں دے دہا جائز نہ دا جسم خمد صرف وسط پر ذات میں دے جائز نہ دا نہ دو دیکھے جسم دے دال کلی مدہ موتا دا دا ولا بھونسا جسم دے خبر دا دا وہ صرف وسط دا وہ خمد صرف وسط پر ذات میں جائز نہ جسم دے نہ دو دیکھے دا جسم دے دیکھا نا لفظوں اللہ دے صحیح نشتا تیتا دو پیدے چرا کلی مدہ موتا دا دا ولا بھونسا جسم دے خبر دا وہ خبر وہ خمد بچا مندے و دو که دخمه نصایی تیزی ویره زکر چه دبزن هم از درده و مزر سیف وسطی و سیف وسط پر ذات مده لکه داخل چه زیدن کو هودون سشته ویه تو هود هم از درده سیف وسط به داخل جمع چه زیدن نوستایی ده زیخو نوستایی نده بلکه زید سیده نوستا سشته ده سشته ویره چه زیدن قاید زیدن نوستا و داخل نده چه زیدن نوستایی ده یا زیدن رولایی ده این دخمه نصایی تیزی نپو بیده پیتا رو بیده یہ تنا جواب دادا میں دیکھنا جو گورا دو تک ہو میں دیکھنا لفظن وارو معلومات تو بڑا خرچ ہوں گے یہ سلفی مانا سمجھے دو تو کمانا غزی سر ہوں نا مورا چاوشتل دی ہاں ٹھیک تو آخر سے ہو سکتا منا مزدری دو تھا نا وشتل چکن دی ترجل میں دیکھنا ہاں ٹھیک تو منا مزدری دو تک منا سلفی سر مورا دا پچا سر مورا دا ہاں ہاں مرا سلفی ما یہ تلفظ ہو بہن آج تلفظ تو انسان سن وہ دو تک دما دا ذات کا سر ہم لے رکھا ہے ساتھ جیتا ہے دا ذات تھا لے دو کہ حمد ذات وہ بچا مدے پا ذات مدے لے حمد صرف وہ بچا مدے دا خود ہوتا ہوا ہے دائی طرح دوارے دائی چکہ چیرے دا لفظوں میں سمارا سمانا لو حضی سارا بھائی دا چیز کو مانا لو حضی سارا مزدر دا دا مزدر صرف وہ ستی دے اگر حمد نردی نہیں دا پوے دے وہ تو دا خدا تھا لفظوں پانے چاہتا تھا دا مایا تلفظ ہو بہر انسان وہ ماں خود ذات تھا یعنی ہاں جی نہیں دا ذات ته څنګه دی ښانا له خمو د ذات څخه چا مونږه په ذات مونږه له دا تر ځه انو ور ځنه کا څنګه تر ان مثال کې د اعتراض مونږ له غوښته به تر ورې دی او دوی کې معنا به غوښته اغه مر معنا هه ته له هیڅ څنګه نه اغه مر راځي ها دا باندې دا وینو چې څنګه چې دی له تاسو تر جره ته راشي او تر له خو غوښته معنا مر دی دو څه وکړ واه هم مر راځي معنا څه راځي مر بل کلمتو لفظون دې ته ډیر تا نه Gracias.